Беларускае адраджэнне. Людзей, што служылі айчыне гэтаксама аддана і гераічна, як Максім Богданович, на пачатку 20-го стагоддзя было вельмі шмат. Яны мелі розныя таленты і прафесіі, але іх аб'ядноўвала вера ў тое, што Беларусь вызваліцца ад чужой расейскай улады і будзе незалежнай дзяржавай. Дзякуючы іхняй працы друкаваліся беларускія кнігі і газеты, адчыняліся тэатры, ствараліся беларускія партыі. Беларусы хацелі быць сапраўднымі гаспадарамі на сваёй зямлі. Той час нашай гісторыі называецца беларускім адраджэннем. Браты Луцкевічы. Аднымі з першых за беларускую незалежнасць пачалі змагацца браты Іван і Антон Луцкевічы, што нарадзіліся ў сям'і паўстанца 1863 года. У іначыя гады яны чыталі кнігі Францішка Багушэвіча, Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, які быў бацькавым знаёмам і таксама ўдзельнічаў паўстанні Кастуся Каліноўскага. Гэтыя кнігі пераканалі братоў, што іхняя радзіма не Расія ці Польшча, а Беларусь. Іван і маладзейшы Антон навучаліся ў Менскай гімназіі. Потым браты вучыліся ў некалькіх універсітэтах і атрымалі добрую адукацыю. Яшчэ ў гімназічныя гады Луцкевічы заснавалі падпольны гурток. Яго ўдзельнікі хацелі зрабіць жыццё ў Беларусі справядлівым. Пазней браты разам з паплечнікамі стварылі першую беларускую партыю, выдавалі газету «Наша Ніва», адчынялі школы, дзе выкладанне ішло па-беларуску. Іван Луцкевіч сабраў вялікую калекцыю старажытных рэчаў. Там былі даўнейшыя беларускія абразы, славутыя слуцкія паясы, біблія Францішка Скарыны, статут вялікага княства Літоўскага, мужыцкая праўда Кастуся Каліноўскага ды шмат іншых скарбаў нашага народа. Агледзеўшы неацэнную луцкевіцкую калекцыю, Максім Богданович аднойчы захоплена сказаў: «Гэта фундамент нашага адраджэння. Гэта і праз тысячу гадоў будзе сведчыць, хто такія беларусы». Іван Луцкевіч, як і Максім Богданович, быў цяжка хворы на сухоты, аднак ніколі не шкадаваў сябе. У 1919 годзе сябры завезлі яго на курорт у Польшчу, але ўжо было позна. Братаву справу працягваў Антон. Ён быў кіраўніком ураду Беларускай Народнай Рэспублікі, займаўся навукай, працаваў у віленскай беларускай гімназіі. Луцкевічаў заслужана называюць бацькамі беларускага адраджэння. Грамада. Прыгожае беларускае слова «грамада» азначае людзей, аб'яднаных адной справай. Грамадой назвалі першую ў гісторыі беларускую партыю, створаную ў 1903 годзе. Слова «партыя» паходзіць з лацінскай мовы і значыць прыкладна тое самае, што і грамада. Партыя – гэта адданая сваёй справе людзі, якія вядуць за сабою іншых. Разам з братамі Луцкевічамі, заснавальнікамі грамады, былі Вацлаў Ластоўскі, Вацлаў Івановскі, Алаіза Пашкевіч ды іншыя беларускія палітыкі, вучоныя, пісьменнікі. Грамада хацела вызваліць нашу краіну з-пад улады расейскага цара, каб беларусы маглі самастойна будаваць сваё свабоднае і заможнае жыццё. У грамады былі баявыя групы. Зброю для іх назапашвалі і хавалі у доме Луцкевічаў. Грамада стала галоўнай сілаю, дзякуючы якой была абвешчаная незалежная Беларуская Народная Рэспубліка. Беларуская навука. Надзвычай шмат зрабілі для беларускага адраджэння нашы вучоныя. Мовазнаўца Яўхім Карскі даказаў усяму свету самастойнасць і багацця беларускай мовы. Сваю вялізную працу вучоны выдаў у 7 кнігах. Ён склаў карту тых земляў, дзе гавораць па-беларуску. Межы беларускай мовы на карце Карскага значна шырэйшыя за межы нашай Рэспублікі Беларусь. Яўхім Карскі ды іншыя вучоныя адносілі да Беларусі ўсе землі, дзе жыла яе мова – Смаленшчыну, Дзвіншчыну, Віленшчыну, Беласточчыну. Сёння Вільня, Смаленск, Беласток і Дзвінск, цяпер называецца Даўгаўпілс, знаходзіцца ў суседніх дзяржавах, Але мы павінны памятаць, што гэта старажытныя беларускія гарады. Для беларускага адраджэння плённа працавалі і іншыя вучоныя. Яны збіралі і вывучалі казкі, легенды і паданні, прыказкі і прымаўкі нашага народа. Дзякуючы іхняй працы было даказана, напрыклад, што беларускія казкі адны з найцікавейшых у цэлым свеце. На пачатку 20-га стагоддзя свае буйныя навуковыя працы надрукаваў таленавіты гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі. Ён глыбока вывучаў гісторыю нашай старажытнай дзяржавы, вялікага княства літоўскага. Доўнар-Запольскі казаў, што народ, які меў сваю дзяржаву ў мінулым, абавязкова будзе мець яе і ў будучыні. Выдатным дзеячам адраджэння быў палітык, гісторык і пісьменнік Вацлаў Ластоўскі. Ён лічыў, што беларусам найперш трэба вярнуць праўду пра іх слаўную гісторыю. Вучоны не памыляўся, бо памяць пра знакамітых продкаў, іхнія справы і перамогі робяць кожны народ моцным і мужным. Ластоўскі надрукаваў у Вільні сваю кнігу «Кароткая гісторыя Беларусі». Загляне сонца і ў наша ваконца. У Расійскай імперыі, якую нездарма называлі турмой народаў, друкаваць кнігі па-беларуску было забаронена. Але на пачатку 20-го стагоддзя беларусы дамагліся права выдаваць кнігі на роднай мове. У Пецербурзе адразу ўтварылася беларускае выдавецтва, якое назвалі «Загляне сонца і ў наша ваконца». Выдавецтва распачало сваю працу з выпуску беларускіх падручнікаў. Потым да чытача прыйшлі першыя кніжкі Янкі Купалы з Метрака Бядулі. Была перавыдадзеная дудка беларуская Францішка Богушэвіча. У Вільні, Полацку, Менску, Слуцку, па ўсёй Беларусі тады ствараліся музычна-тэатральныя гурткі. Для іх выдавецтва выпускала п'есы. За час свайго існавання выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша ваконца» надрукавала болей за 100 тысяч кніжак. Беларусы нарэшце змаглі свабодна набываць і чытаць кнігі на сваёй роднай мове. Беларускія песняры. Найбольш моцна адраджэнне паказала сябе ў нашай літаратуры. Якраз у гэты час загучалі галасы геніальных беларускіх песняроў Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Богдановіча, пра якога ты ўжо ведаеш. Янка Купала нарадзіўся ў 1882 годзе у фальварку Вязанка, што паміж Менскам і Маладзечным. Яго сапраўднае прозвішча Луцэвіч, а псеўданім Купала ён узяў сабе, бо прыйшоў на свет якраз на старажытнае беларускае свята Купалле. У будучага паэта рана памёр бацька, і малады янук зведаў смак хлеба, заробленага сваімі рукамі. Ён працаваў на гаспадарцы, быў хатнім настаўнікам, пісарам. Купала вучыўся на радзіме, потым у Пецербурзе і Маскве, але ягоным галоўным універсітэтам стала жыццё нашага народа. Купала з дзяцінства захапляўся народнымі песнямі і казкамі, беларускімі легендамі і паданнямі. Янка пачаў пісаць на польскай мове, якую добра ведаў. Але ён хутка зразумеў, што найлепей і найцікавей выказаць сваю душу беларус можа на роднай мове. Бо гэтай моваю на беларускай зямлі гавораць не толькі людзі. Ёю шумяць лясы і пушчы, на ёй співае вецер, яе разумеюць звяры і птушкі. Так лічыў Купала, і беларуская мова стала для яго найвялікшым скарбам. Першы зборнік паэзіі Янкі Купалы называўся «Жалейка». За ім з'явіліся новыя «Гусляр» і «Шляхам жыцця». Купала ў сваіх вершах і паэмах пісаў пра Беларусь, якая абуджалася да новага жыцця. Ён стварыў таксама выдатныя п'есы «Паўлінку» і «Раскіданае гняздо». Быў майстрам перакладаў з іншых моваў, напісаў шмат артыкулаў, якіх абараняў родную мову і нацыянальныя правы беларусаў. У тым жа часе на поўную сілу загучаў голас другога беларускага песняра – Якуба Коласа. Гэта псеўданім, а ў сапраўднасці яго клікалі Кастусём Міцкевічам. Ён з'явіўся на свет у 1882 годзе у Прынёманскай вёсцы побач са Стоўбцамі. Колас скончыў настаўніцкую семінарыю ў Нясвіжы. Ён працаваў настаўнікам на Палессі, а потым пад Менскам. Малады паэт удзельнічаў у з'ездзе беларускіх настаўнікаў. З'езд быў нелегальны, гэта значыць недазволены расійскімі ўладамі. Таму Коласа спачатку звольнілі з працы, а потым засудзілі на 3 гады турмы. Пісаць вершы Якуб Колас пачаў па-расейску. Але, як і Янка Купала, неўзабаве перайшоў на родную мову. Першую кнігу вершаў Колас назваў «Песні гальбы». Пасля яе ён узяўся пісаць паэмы «Новая земля» і «Сымон музыка». Яны сталі найлепшымі творамі паэта. Якуб Колас таксама пісаў казкі, аповесці, раманы. Ён быў аўтарам некалькіх падручнікаў для школ. Купалу і Коласа лічаць аднымі з заснавальнікаў нашай сучаснай літаратуры і беларускай літаратурнай мовы. Побач з Максімам Богдановічам, Янкам Купалам і Якубам Коласам натхнённа і плённа працавалі іншыя таленавітыя паэты і пісьменнікі: Цётка Алаіза Пашкевіч, Максім Гарэцкі, Змітрок Бядуля, Алесь Гарун, Каруська Ганец. Дзякуючы ім беларуская паэзія і проза хутка ўвайшла ў лік найбольш багатых славянскіх літаратураў. Ігнат Буйніцкі. Беларускаму адраджэнню спрыяла і тэатральнае мастацтва. У 1910 годзе таленавіты актор і рэжысёр Ігнат Буйніцкі стварыў беларускі нацыянальны тэатр. У ягоным тэатры былі не толькі акторы, якія выконвалі п'есы, але таксама хоры танцоры. Разам са сваімі артыстамі Буйніцкі аб'ехаў амаль усе беларускія гарады і шмат якія мястэчкі. Гледачы паўсюль сустракалі свой тэатр з радасцю. Справу Ігната Буйніцкага працягваў яшчэ адзін адданы тэатру творца Алесь Бурбіс. Ён кіраваў беларускім музычна-драматычным гуртком у Вільні. Акторы гэтага гуртка упершыню паставілі п'есу Янкі Купалы «Паўлінка». Газета «Наша Ніва». Усіх людзей, якія змагаліся за адраджэнне бацькаўшчыны, аб'ядноўвала і гуртавала газета «Наша Ніва». Яе заснавальнікамі былі браты Іван ды Антон Луцкевічы і яшчэ адзін сябар грамады Александр Уласаў. «Наша Ніва» выдавалася ў Вільні і прыходзіла да чытачоў кожны тыдзень ад 1906 да 1915 года. Яна зрабілася сапраўды народнай агульнабеларускай газетай. «Наша Ніва» змагалася за правы і свабоды беларусаў. На старонках газеты апавідалася пра падзеі ў нашых гарадах і вёсках, пра жыццё суайчыннікаў у іншых краінах. «Нашу Ніву» выпісвалі не толькі ў Беларусі. Яна ішла таксама ў Чэхію, Украіну, Францыю, Бельгію, Амерыку. Надзвычай шмат зрабіла «Наша Ніва» для беларускай літаратуры. Дзякуючы газеце, беларусы змаглі прачытаць мноства твораў нашых пісьменнікаў і паэтаў. Апрача таго, рэдакцыя выдавала беларускія кнігі і календары. Супрацоўнікі газеты лічылі сваім абавязкам вяртаць праўду пра гераічную слаўную мінуўшчыну. Тут з нумара ў нумар друкавалася кароткая гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага. «Наша Ніва» клапацілася пра развіццё беларускага тэатру, музыкі, усёй нашай культуры. Царскія ўлады не раз канфіскоўвалі нумары газеты, але зачыніць яе не здолелі. «Наша Ніва» перамагала, а разам з ёю перамагала і беларускае адраджэнне. А цяпер пытанні і заданні. Які час нашай гісторыі называецца беларускім адраджэннем? Што ты даведаўся пра Івана і Антона Луцкевічаў? Чаму іх называюць бацькамі нашага адраджэння? Як называлася першая беларуская партыя? За што яна змагалася? Якіх беларускіх вучоных таго часу ты ведаеш? За што мы іх шануем? Раскажы пра жыццё і творчасць Янкі Купалы. Што ты ведаеш пра Якуба Коласа? Чаму мы памятаем пра Ігната Буйніцкага? Раскажы пра газету «Наша Ніва».